ذکر ثابتی کی ہو کنا تفصیل ہو کر حتی یقال فی الارض اللہ یقول نرے یقال فی الارض اللہ اللہ دا خو ذکر مفرد نرے اللہ اللہ اتقوا اللہ اعبدوا اللہ وحدوا اللہ دا شانتا دے سر بس سوائی حدیث کی الفاظ طیبات کی دی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ دعوت دین تور کو لے کی گی نو دا آغا وقت پر قیامت نرازی لا یقال دوارا روایتونی زمکہ کہ اللہ اللہ ویلے کی قیامت بن رازی قیامت برازی اعلی برازی حتی یقال لا یقال فی الارض اللہ اللہ چدا نویلے کی نو آغا معمول لید تشی آغا قرآن کی اوپورا اتق اللہ اعبد اللہ اخشا اللہ خاف اللہ دا بیان کی دین بیانی قیامت نرازی دا یو مسئلہ دا خلاص ہو دویما ذکر مفرد لفظ مفرد کلمہ ذکر دے او کن دے اللہ اللہ ذات رحمان رحمان رحمان رحمان رحیم نور تو سرنو دا ذکر دے او کن دے حنبلیان وی چی ذکر ندے حنابلہ وی ذکر ندے ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ پدی مستقل باسو نکلی دا ذکر ندے او دو نور عالمان قول دارے چی ذکر دے قرآن او حدیث نے ثبوت پیش کی چی اغا محتمل دی چی دلیل شی اغا محتمل دا دیم دی چی دلیل نشی من انزل الکتاب اللذی جا بہی موسیٰ جواب ذکر کی قل اللہ ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون وایا اللہ اللہ اللہ پریدتو دلی جائی اللہ اللہ وایا وی ذکر مفرد دے نجائز دے شک دی کی نشنی کہ پدی مفرد ذکر کے خیر دے برکت تے فائدہ دا ذکر دے جبی تو بویل دی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ہاں دمرا دا چی مکمل ذکر ندے فکار دا چی نور سو سر اٹل کی اللہ اغفر لی ارحمنی اہدینی دا شانتا عافینی سو سر اٹل کا ذکر بمشو دعا بمشو خود خیر ناو دا فائدین خالی نا ذکر ویم دا تا چاگی کی خیری فائدے پی کتنو خود حنابلو اختلاف دے او حق اشتے چی اختلاف کی چی دلیل سر اشتے اللہ نو دا وایا تا پوسونا کی استانا دا ہر تا چی دی نو فکر انہ دے کرے دے تا ما بسا فکر انہ دے کرے اسمانو نوزمو کو کی چی پیدا کری دی اللہ دا تشینا نی دے بھائی درنگ لینیٹا رضونو پکم بیان میں ایمان داوڑی من یاد اللہ فلاحا فان یدلل اللہ فلاحا دی اللہ ویدرہم فی طغیانہم یعمون پریخنو یسألونک عن الساعة مسئلہ دے علم غیب نفی دے علم الغیب او مسئلہ دے قیامت توحید رسول او قیامت الاخرہ او نفی دے علم الغیب تپوسونہ کئی دن آدم قرار جارائی کلبی رات لداغی مرساہا ادرد اللہی چوخ برا دی وہتا علم دراتلو دائی خاص زمان رب سخر یہ چاہتا ہے پتہ نشتا دی علامات و اثار منتخود لی لا یجلی حال وقت جہا اللہ نیشی سرگندو لے پخپل وقت بانے بیداغانا والسوک مانا چی وقت ندے معلوم خود چی وقت راشی سرگندو لے خود بخود نسرگنی چی پخپل بجو سرگندی کی اس وقت پورا دے نا اغب سرگندو لغواری بیدا اللہ نا دبل چا لاس قدرت کی نشتے کیا اگر سرگن کی درنا دا دغه مقرره غړی یعنی علم دی یا درنا دا مقرره غړی سختی او hebat دی آسمانونو کیوں پزمکه کیوں آسمان والا مکو والا بھائی نبر اجی ته لیکن نہ صافا تپوسونه کوي دنا پدی بارا کله کچه ته اخات خافی یونانا تئی تا پیتی دې دینا تاقید کړی تخصص چته لیکي لکه چې دې بارا کتا ته تحقیق کړ او پته دې نه ګولی تانا جیتا پوسکن تا تیسا پتا را حفیون کامل خبردار وی علم داغی یک چو اللہ سخده لیکن دیر خلق پدی باین نکوئی گی چی پیغمبر سخ با علمی ولی سخ با علمی نفی تصرف مسئلہ دا توحید عبدالقادر عبدالبصیر تا قادر بصیر ویل کپر خونه دے گناہ دے بصیر دا بند صفت تے قادر دا اللہ صفت دی تو بندہ صفت دی ذکر کرے قدرت والا نو دا ویل خ ندی ناروا دی ہاں زنی نمون دی چی دا غیر ویل ناروا بلکہ کفر تنی دی دی عبد الرحمن تا رحمان ہوئی رحمان دوتی ناروا دی نم دا اللہ دے لکہ عبداللہ تا چا اللہ ہوئی عبداللہ تا اللہ ہوئی ناروا تا ہوئی رحمان دا اللہ مترادف او دا غصر مساوی کلمہ دا نو کدتا رحمان ہوئی نو گناہ دے دا شانتا سو نور نمون دی چی دا غی ویل نمگڑی گناہی و حرام یعنی دغنی کوپر او شرک مشابات پکی نی او دیر دیسی چیارای دی قسم ندی نفی دا تصرف مسئلہ توحید وای اختیار نلارم زال لا دا فائدی را وصلو ند نقصان لری کول ولا ضرن ولا دفع ضرن لیکن چی غواری اللہ تناغب کی کپیدے پا غیب بانی چی سبا سکی دیر بمی جمکلو دا اللہ دا خیرنا وما مستنی السوء سبا تکلیف راجی ما بان تیار کرے ہو ماں تو غیب پتہ نشترے یوں سڑی تماوی پنج پیر ترجمے لاڈشاہ غلط لاشن اگر چی ماں مستنی سو زپ غیب پیدے ماں مستنی سو نو دو بدر تنوتے ودا ترجمہ دا نو میں خرا دا ترجمہ دا کدا مصداق خود ڈل لے کہ زپ غیب پیدے نو زب خود تنوتے کنا نو دا مثال خو دا خود ٹکی ترجمہ نہ کی ٹکی تنا سے ترجمہ بھائی کی دا لاغت تاریخی واقعہ او خلا حقیقت سرگن کو کہ بغیر و پیر دے نو مطلب تکلیف نو را سے دلے لک چ ہو تلا عالم تکلیف را را سے نو زو بدر تو ہو تنے تلے او ما مسنی سو نیم زل لیکن یر او ما مسنی سو زل کلام دے نہ دے را سے دلے تلے وان تو بن لے وانے خنم چلی گیم دغه شان تغه گیگم یا دماغ کے سر دے و ما مسنی سو او نو بیورا رسید لیمات تک قسم تکلیف دو وقت نمک کیوں میں تیار کرے زخنیم لیکن یر ان کے خوشحالی و ان کے مخلوق تا چی دیکھم خیر دے دیکی اللہ دے چی پیدا اکرے دے او نفسنا و جعال منہا دو جا مرگری سرا چی آرام کیو سرا نو کلے چی پناکڑا دا تغشاہا دائی پناکڑا منا جا مغاہا حملت حملن خفیفن بارک بچ اسپک دا قانون دی او بیا داغین رسو فمرت به نو گردی سرا نو کله چې درنشی نو خاون خزه دوړو دو آگانی کی رب تای کرا دې کلا لالک روغ موټ نو خامہ خاشو مونږه د قدر کون کو نستا ستا په دین به ستا قدر دانی وکاو او چې بچی را کی نه چې درنشوی نه نو خاون ته پته نه لګی خزه پر په یی بیا هم چې خټه کی سدی دال میں کچھ کالا کالا ہے او اڑتا خاون تو پتہ نہیں لگی نو چخیٹا درنشی غٹش نو خاون پولی نو آغام بیادا لپٹ پٹ لگیا دے اللہ پایندس بھی ارا کا خواہ پایندس بھی نو بیادا زوی سوال دیوم کئی بیگم سے خوش خواب خارم دے اگر پولو نہیں مانا لے کلو پرتو میں مانا لے زوی ارا کا اب پمر رد بھی فلما اتقلت دعو اللہ رب باوما نغواری دا اللہ نا کل چور کیولا اللہ بچے روغ موٹ جعالا لہو شرکا نو کی بیا دو کلائی صداران نور اللہ خوی دے دے خو پکیتا نور صدارانو کتل دا کانے ما پکیتا ولو دا قبر خورا می خورا لیوا ادو وڑو پلا رسپین مانگی چو مانگ مانگلی تا چو وڑو دا دا بابا نظر دے او سو پکیتا بابا روا چو او سو پکیتا مر جوان دے شریک کو جعالا لہو شرکا کی دا دوالا ناری ناو زنانا لہو دی بچیلا شرکا صدار یا جعالا کی دا دوالا لہو اللہ لا شرکا صدار پاگی کی چور کرے دے والا ہی کیا اللہ نو لوئے دے اللہ دا تنا چلوئے سر شریکی یو شریکون اے شریکی سرا چنی دی پیدا کری سما پا خپلا پیدا کرے شی مخلوق دے خالقان ندی وی خلق و قصہ جوڑا کرا ار شیلوا دغا گورے سبب دے نزول دیتا با خلق شاہ نزول وی شاہ نزولی چلی نو دا رنگیرون بی که بزر دیر تنگولم دی طالبان بتن کو نزو کو زاڑو جوڑو کنا دغ درسون کی بو درسون نو روجا کرا لگا مے دی تو شان زول دی نو زمان با زما کا اسمان و تخت دی چا خدا دی لو ز تو شان زول قصه جوړ کم د کم نه نور راوړم دی شان زول وا شان نزول اذر لا شای فی فهم القران شان النزول شیخ صاحب د پنده رحم الله تعالی د شاه صاحب په حوالہ باندې بتاویل عالمگیری لکھی چ عبداللہ عبدالرحمن نمون خودل صحیح نری یارور میرا خمات پتہ نشتا دے او یقین میں ام نرا دی چدا باقی ویلی او کئی نو عالمگیری دا تشتے ما تاو خواہ تاستو با فائدہ ورسی ما تاو دا کاغی ویلی نو خطای ویلنا چ عبداللہ عبدالرحمن نمون ایک دے او دا با پکی نی کئی نو خطا دی اکی دے سی چدا غدا قول تا محملی او ما ندی مندری دا او دا احب الاسما دی غور پا نمونو کی دادی اصحابانو خودری دی پیغمبر علیہ السلام علیہ خودری دی عالمگیری سوک دے سوک دے نسوک دی چی آغو با دیتا نروا ہوئی تشریف ازان نکی خوکینو تلاش روکا ما تبو مخیز بستا شاگرد شم پاگئی کی میں طرفیان با شاگردی را شکانا ستا زمان و سبا جزوستا شما شریک وش خبرا احب الاسما دی لاغو نمونو کی غور نمونو دی ہر دسی پیر شرعی پیر دا قرآن و سنت تابیدار پیر دا غلاس کے لاس ورکول دا خیر نخالی دی ضروری نہیں بیعت یو ضروری ندی چی دا بیعت ضروری ہو کنا خدا غا پلاس لاس خودل او دا غانا دا شریعت تا طریقو دا عمل کول و چلی زکول دیر خودی دیر بہتر دی او فائدہ دا پکیتا دا دنیا و فائدہ دا آخر و فائدہ دا یو دا خبر دا دویم خبره آر آغا پیر طول دنیا دی پیری منی او چه دا بیداد بین پکیو بین شایبه دا بیداد پکیو شایبه دا خلاف دا سنت پکیتاو دا آغا لاس که لاس خودل زان تباه کولی و دوزخت دا للاف سمولی هر توک چی دا چانون پکیو مخره که پلانکی و پلانکی هر توک چی دا آغا نروا دی گناه دی مبتده پا لاس که لاس خودل او آغا پا خون بانی روانی دل تباہی دا کہ لس خکی دیو رسم بنا خرا دی او دا وور چو لگی دیو ذرا دا بیدہات پا بندہ باندی دا وور بیا نمری لان ارا فیها نارا تحرقها احب علی من ان ارا فیها مبتدعان ابو الدرداوی عبداللہ ابن مسعود وی پو جماعت کی وور لگی دلی نو نیم پی خپا دمرا او چی پو جماعت کی بیدہات کی گی نو سخ پی خپا دا وور بیا نمری دا بدعات پیر دی دے صحیح پیرو بدعات پی ثبوت سو بیعت ختم دے نافرمانی پی گینش دی دا پیرانو پیر دا پیرانو دیوبندیانو پیر رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی پتاوا رشیدیہ کی لکھی چہ بدعات بیعت تے چکڑو بیعت او کو بدعات او کو نو بدعات بیعت مات سو او دا اغا پا دا بانی چا حق نشتے دے دا ختم دا مبتدی خودم را اذر دے سخ نقصانی و ضروری دے اغار توک چی دا مبتدی نزان ساتای بیعت ضروری ندے نیک سرائی دی بیامون خواہ علم دے خواہ عامل دے دا ندا ضرور چی اغا دی مخیر چان دا سلسلہ بیعت کری خواہ علم دے دا عمل کولو دا قرآن و سنت او دا لگی دلو زیو تا معلومی دا اغا سر بیعتو که کنا اما تا خون ہوگا حتی سر بیعت کن وہ کون سا دست ضرور خوچی متبع سنتی بیعت پا کتا نہیں انو بچے ورکم جالا لہو شرکا فی ما تاہم انو قصہ لہ جوڑا کشانو زور سشے میں شاہ سیب وی شیخ سیب دا پینڈی وی رحمہ اللہ تعالی ما او نکتل دا آغا چی سو کتابون ما اولی دل ندامی پا کتا نہیں دل دل پا دی الفاظو او آغا باوی دیر باوی درد کی اذر اللہ شاہی فی فهم القرآن شان النزول دا قرآن دا کولو کی زیاد نقصانی شے شان النزول بیان اول دی پس مانا پا دے چه وریدون کی خیال داو کی چه دا حکم یا دا آیات دا دغ زید پارا دے نور چا دا پارا بار ندے تخصیص او اقتصار تینا فهموی خلق پا مورد پلا پوری او پا غمقخ پلا پوری نو حکم عامیدو تا نپریدی یقینی دا کنا اوس چه قرآن وی اپا عام انداز وی نو اوسم دا اعتراض کی وی دا مشرکان و آیاتون پا مسلمانانو تپی او دا بوتان و آیاتون پا اولیاء و شهیدانو تپی او دا شانتا نوری خبری که داد دی شان و نزول پا غم اختری داد آغا دا پار نور آغلی دا مرز دو وجن آغلی آغا مرز بسم دی فرق پا گیتا نشتره نو خلکو لا قصه جوڑا کرده سیو لا جوڑا کرده دا قصه جوڑا کرده چه دا آدم علیه صلاة و سلام حواز وی نو نو گیده بانی چه بچه اوشو گیده درنسورا و استاد راغه پیر جی راغه حضرت جی حضرت جی راغه وی خبری ای سنا وی دا خیطه که درنواله ولی ده وی درنواله ده نور پینام خبر وی دی که با بچه ده او آغا چه بیا غطیگی راوزی نستا خیطه بشلیگی خیطه با دی شلی دا بسیری وی یارولا وی دا خورشه خطرناک خبر را ایمالت چل رازی وی سه چل رازی ویزه تا تا دم خیم زبا اغا دم ویما او بیاده تا یو تکی خیم دا تکی دا بولو نوم کیری نو دا با اغا دم تراجی کی گنده با بچ کیری ویزه تا کیری نوم بولا عبدالحارس کیری نو چه دا نوم دیو لکی خونه دی براو دی خیطا او پایی بوم او با پایی اخیطا با جم نشلی و اغا اولا نوم دا کی خو دعو الله لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نو نم بولو کی دو عبداللہ یا عبدالرحمن قدردان بیدو بول پا نم بولو نم نیگ دو زاری خوی دا دیکھو لادم و حوا اچھ بچے اللہ اور کنو نمیلو عبدالحارس کی خجالا لہو شرکا فی ما آتاہما دا اللہ پور کڑی کیولا شرکانو قتل داو شرکو نو آدم علیہ السلام سنگ شرکو دا دیو آتے بنیاد دا سر غلط تی یو دا چه حوا نو پوا چه زما بچه ده او دا بچه به می پیدا کی از چه چه تکلیف شی نو آقا خواسی هم گی خدا زیاد چه خیطا بشلی گی او دا بکی گی دا بکی گی دا دروغ فطرت دا انسا دا دی برداشم که او دا دی نخبرم دی علم آدم الاسما سنگ چه آدم تا اسما خودلیو داشن حواتم خودلیو ادای فطرت که چه بچه بکی گی اچھے بچے کی گی پیدا کی گی نو آغا بلو یہ کیوں چا اللہ تا منظوری نہیں منظور نمری با سنگل دی اندازہ نوا یو دا دویم دا عالمان دا تاریخ او دا تفسیر ہوئی چی دا حوا دو جوڑی بچی یا یو جوڑا پا جنتون کی شیدی دو جوڑی علک او جنائی او بیا علک او جنائی یا یو جوڑا دا پا جنتون کی شیری نو جنت کی خوی ابلیس نتا او نو تا دا تلوسا غرزولا شوا او چی دنیا تراغی نو بیا تداوی نو دا باقی منلا چی او دا دغشن تا بکی نو یو بحتان و دروخو بکی تدا دی دویم پکی تا بیالا دادا چی نومو لعبدالحارس کی دا او دا دا شیطان نومو حدیث مبارک کی را دی از دا قل اسمائی الحارس والحمام نمون کی رشتینی نمونا حارس او حمام دی زکر حارس دا حرس نده زمیدارہ کون کے زمکا لٹون کے دا ولی رشتینی دی ہر بندہ دا معیشت اسباب زمکا پوری تڑلی دی نو زمکا کسا حرس کئی سا لٹون کئی سا لکی او کسا دیر کئی نو رشتینی دی او حمام ارادہ کون کے هر بنده چه اراده کهی اراده یی نو دیتا خورشتی رو تکی ویل دی و دیتا رب تا نسبت که عبدالحارس یا عبدالحمام نو زیاد نزیاد دابو ویلشی چه زمیدار زویه دی اراده لرون که زویه بنده یعنی زویه نو شرک پا که ده کم راگه ناروا از شیطان نم ده کم شو ده شیطان نم ده کم ده نراگه چه ده شیطان نم ده حارس پیغمبر السلام بورشتی نم ده دو خبری دره مدار چه دا شرک دی نو آدم سنگ شرکو کو احوا سنگ شرکو کو اول انسانان دی چه اللہ دا خپل دین دا پارا پیدا کری دی نو چه اول دو شرکو کو نو روستو با خلق بیاد سکی روستو بیاد سبا لگانی کی گی نو دیل پرتوک جوڑ کو چه دا غلط شرک ندی شرک فی تسمیه دا اولو که شرک دی نو اولو که شرک شرک شرک خوده کنه دا پیغمبر نسنگ شرک که دا دری سلورم خبره دا قرآن ظاہر دا دی خلاف دے دا قرآن ظاہر دا دو تنو ندی ویلی جمع کرے دا اول دو دی نروس تو بیا وی لنکونن من الشاکرین لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نکونن من الشاکرین جمع دی بیا روس تم ذکر کئی تعال اللہ عما یشرکون جمع دا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون جمع دا دا طول جمع روڑی ٹھیک دا آیت پاول کی تسنیی دی فاخر اللہ جمع کرے دے دین والمی کی چاہیت کے دو قسم خلق کو ذکر دے اول دا دو اور اس بیا دا دیرو نو سب خبر صاف شورا اول ذکر دا آدم او دا حوا دے علیہ السلام یا دا پلار او دا مور دے زاری کی چا اللہ منگلہ بچے راکا دا خلاص شورا دا دین رسو دا نور ذکر دے دا مشرکینو اولاد دا نیکو اولاد دا آدم او دا حوا علیہ السلام نکو او نیا اداسو دا اللہ نے غوختو اللہ تراکا اللہ تراکا اللہ ورکلولا اولادونے چرا للا ناغو شرک شروع کو بل طرف دے نسبت شروع کو اول ذکر دا آدم او دا حوا روس تو ذکر دا اولاد دا آدم او دا حوا او دا مشرکینو دے دا قرآن ترتیب نم دا معلومی عالمانو ویلیم دا دی آدم علیہ السلام و شرک ندے کرے ان ما اشرک آدم عبداللہ ابن عباس سے بوئی ما اشرک آدم ان اولها شکر و آخرها مثل ضربه لمن بعده اول شکر دے چی بندہ اللہ نواری راکا راکا راکا قدردان دے دا اللہ روز تو حصہ چی دا نو اغیر مثل ضربه لمن بعده مثال لے در رستانو دو پارے چی رستانو شرک شروع قولات کیا غمرد راگے پیدا شروع بکیتا دا عبداللہ ابن عباس سب دا قول فتح القدیر دا شوکانی دویم جل دو سوا شپک آویا مخبانی ذکر کی نقل کی نور عالمانیم نقل کی خوی خبر دا دا روایت دا آدم و دا حوا علیہ السلام ترمیزی کتاب التفسیر کی ہم دقا نقل کرے دے چیدا سے شوی ہوا نمیو لبی عبدالحارس کے خودا و شورا اللہ تینا خپا شو اگر چی ذکر کرے دے نو داو دا دی بس چل گو ابن کثیر وی رحمہ اللہ تفسیر کیوں وی اور تاریخ کیوں دا واقعہ ذکر کی نو دا حدیث دا سمورہ ابن جندب پر روایت کیا غیر مرفوعاً نقل کی دا قابل دا حجت ندے قابل دا دلیل ندے پدے کی دری علتون دی سلاس و علالین دری علتون دی پدے کی نقصان معللون بسلاس و علالین دری نقصان ندی پکیتا نو چی دری علتون پکی موجود شو ندی سلال قابل پاتن شو خدا و شولا دوی مدادا چی عصمت دا انبیاء علیہ السلام اب یا عصمت پا اول دو تنو کی دا مفروغ عنہا دے مسلم دے نا دا غی مقابل کی و کمزور روایت سنگ دلیل کئی دا غو عصمت پی مخدوش کئی دا قدری او دا یقینی مقابل کی شاکی ام احتمال روایت دا غی مقابل کی دلنشی دا عروض دا پارا شرط تے کنا تساوی چی دوارو کی مساوات کی مساوات نیشت دے نا دے دا غی معارض سنگ کردے تساقتا دے عمر دے ظاہر پا خپل دیبانی صحیح پادشو سرورم خبر دا چی دے واقعی لا سند صحیح پکارو سند نشت دے ابن حزم وی الفصل کی هادا اللذی نسبوه الی آدم علیہ السلام من انہو سم ابنہو عبد الحارث دا سشے دے وی خرافتن موضوعاتن مکذوبتن من تعلیف من لا دین له ولا حیاء ولم یصح سندها قط وانما نزلت فی المشرکین علی ظاہرها پینز زربی ورکڑی ابن حزم خرافتن یو موضوعاتن دوا مکذوبتن دری من تعلیف من لا دین له ولا حیاء سلور ولم یصح سندها قد تو پینزو پینزو ضربی ورکڑی دی دروغ دی ندی حدیث روایت ندی واقعی روایت صحیح ندی دا دزان نچا دروغ جوڑ کری دا او دا دا سینا دا دا ابن حزم دا کتاب سلورم جل دو درشم مخ دی دا خبر نورم لکلی دا جعلا له شرکا اے لم یخلصاه له جعلا له شرکا اے جعلا اولادهما له شرکا فیما آتاهما اے اولادهما اولاد دا کار کرے وقصة التسمية تحتاج الى سند صحیح وهو غیر موجود کتاب التسهیل لعلوم التنزیل والا ہوئی روى ابن ابی حاتم عن السدی فی قوله تعالی فتعالى الله عما یشركون وسوی هذه فصل من آية آدم خاصة فی آلهة العرب دا دم واقع ندادا دا دا مشرکیونو دا غود آلهة واقع ذکر کرده وروا عبد الرزاق عنه قال هذا من الموصول المفصول دا پا ظاهر موصول او پا حقیقت که دیو بلن جدا جدا خبری دی اول دا دم و او رست دعا مخلق ذکر دی ابن وی حاتم دا سدینا روایت دا بی مالک ندام نقل کی هذه مفصولتن دا روز تو زال خبر دا اطاعتن فی الولدی دا بچی ببارکی دا غیر اطاعت کول فتعال اللہ عما یشرکون هذه لقوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیوتی اتقان کی اول جرش پیتم مخبان دی ابن العربی احکام القرآن کی امپدی آیت بانی تفسیر کرے چدا واقعہ و قصہ دروغ دا دی بنیاد نشتے دے مطلب صاف دے چکل بچے پہ گیرشی نو ہر پلار مور اول خو دا آدم علیہ السلام تذکرہ دا دیو نفس نے پیدا کری خدولا پدے دے اخلا دکھوا فلما تغشا حملت حملا خفیفا دا فردنا نوعی تا انتقالو شو اول ذکر دا فردو او دا فردنا نوعی تا انتقال لے دا قسم تا اولاد تای نو چکلا پناہ کی سرے میڑا خدائی بار کی بچے اسپک گرجی سرا کل چدر نشی نو میڑا و میڑا ادوار اللہ تا چگی کی لینا تیتنا صالحان کرا دکم لبچے رو خام خواہ یو بقدر دان نستا بقدر کن چور کیو لاللہ رو موٹ نو کیو لدو شریکان پاگی کی چا اللہ و لور کری لوی دے اللہ دا غطفن چدو سر شریکی دادو چو سر شریکی سدی لا مخلوق لا استطيعون لهم نصرا نذول مدد اختیار نشلر لین نخبل دان مدد کولشی خلاص شده خبره ان تدعوهم الى الهدى تثبت تلقین ده تثبت دایتا موار خطا کی یا شرک بکئی لگیا وئی تا پجما با انکار کولی ان تدعوهم کتا سورا بلای مشرکان الى الهدى خی طرف تا حق طرف تا شرک مکو در کڑے اللہ دین دا اللہ کا لا یتبعوکم نو ندر دی تاسو پسی برابر دا تاسو تا کتاسو بلیم انتم صامتون یا یه تاسو غلی غلی کیننم که غلی نکینی بیانو تکینم سواون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ایمان نراؤدی نمانی دو کرابلی تو پا طرف دا خیربانی لا یتبعوکم نو نپسی کی گی تاسو پسی ان الذين تدعون من دون الله رد شرك ها چتا سره مدد کوي سوا د الله نه بوتا زديستا سوونه عباد امثالكم محتاجان دي پار حاجت کیستا سووندي هغه پورا دی غنه چته نیمګړی کته نیمګړی هغه هم نیمګړی دی امثالكم دستا سووندي حاجتونو ضرورتونو به وسري نو تنه غلې کی زجر دی راټنا اجازه ندا چه زجر آمدت کوا زوری مکو دا کار رکو مکو چه نبس کیو کوا کوا چه تن در دباندیو لگی زلی گیا شده مولوار لگی دا غوصه دا نور آمدت که تاسو نو دودیو منیست تاسو که یه تاسو رشتینی پچھو بدر شی پندیان سے کئی پاس بابو کئی ایشتے دو دوخ پی چتا ستا پیر تاسو لپی راشی یا دو دو دو سنشتے چی سا پیورسی سترگی اشتے چی پیوینی یا اشتے دو دو غگون چی پیواری دار سا ختم دیال موتو اجزن حقیقیون تاسو لستی دی ہر دو اصول کتاب کے اخر تا آفات یا عوارض طاریہ علی الاہلیت ذکر کی دو قسمہ سماوی او مکتسبا پس سماویو کی چی دو بندہ پا قدرت ندی پاغے کی در طول ناول موت ذکر کی اجزن حقیقیون حقیقی عذر دے دے دے سمت لبی دے کے سشے دا اہلیت اس پاتن دے سہ سد اہلیت پاتن دا نو دا مر دی اس کے توے دا خوبوتان دی نو دا غمرو نقشی جوڑی کری دی نو دے ہم سناو دی کچرے بوتان مراد وے نو دا خواستی معلوم ہے چی دا بوتان اخبی نیشترے چی پیلار شی لاسونے نیشتے چی تپیون شی تش صورت تے کالبوت تے نقشہ دا اما جسما دا دا غیر رد گولتا ساجت تے اثبات تے ساجت تے دا پورے غر دے وزو استاد تا دلیلو نایم چی دا غر دے ندیتا ساجت تے غر تا نشو چطولے حضرتا تے ہم غر تا نشو چطولے نو دے دعوی جدا نو دے دعوی جدا دعوی جدا لیون توب ندی دا بوتانو خبران دا اصلاً بوتان خود چا پا شکل جوڑ دی چی اگر کم شکل لچا دے دی شکل خبر دا غیر کی اغس پی نشتا دین دا دخ پی دا کمارا لی ان ولی اللہ قولی دو شرکاکم رتن دا را مدد که تاس شرکان خپل آغا دی تاس در سمکی دونی فلا تنظرون سچلو که زما دا وجلو دا مرا تمکای هر دا یویلی دی کنا یا قومی عملو علا مکانتکم انی عامل کوای تا چی کوای شای پخپل وست نظرم کون که پیغمبر السلام ہوئی او دو شرکاکم تاسو خود سکوه نمبلو محمدت کئی فکیدو نیس چلو کئی دما ان کنتم سا فلا تنظرون ندمارات مکوائی عبادون امثالکم رویہ لا یکمل ایمان المرء لا یکمل ایمان احدکم حتی یکون الخلق عنده کل اباعر دبانده ایمان نپورا کیگی نکاملی گی تراغی چه مخلوق طول ده دو پنیز ده تا پا فیدا و نقصان رسولو که داسی اوگانی لکا پچا ده اوخ پچی غطی دی پاگی بانی که یا سره اوولی ناغی پی پویگی چیزی خوک کرما سه فیدا و نقصان دا غیر نرسی نه چه مخلوق طول فی ما یرجع الیکا لکا ده پچی اوگانو نالب ایمان کاملی گی کنه تم دی ده چانشته و یرا بید اسبابو ایمان دور نشته بکیتا لا یکملو ایمانو احدکم حتی یکون الخلق عنده کل اباعد شرح ده عین العلم دویم جل مخ دو صالح او یو نبی دو ده روایت نقل کی ادا ده ملا علی قاری ده ملا علی قاری رحمه الله تعالی شرح ده خسانه دی نزی کر کرده نزد کمام خبر ده میان که او خواره قدر رویہ ویما دا تبلیغان و سند دے وہ کہتے ہیں سنتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں منگو چی بزرگ فرماتے ہیں لا یکمل ایمان المر روایت و اثر کرا گلی وہ سب پلار موری نہیں معلوم خود قرآن مسئلہ دا مسئلہ دا قرآن دا حدیث یہ کنی مسئلہ دا قرآن دا ام دا غسلہ زمان خو عقیدہ دا دا یقیناً دے مددگار دم اللہ آغا چراوی لگرا تا پدی مسئلہ بانی کتاب قرآن چی پدی مسئلہ را لگل لواغ اللہ دے تولا صالحین مددگار دنی ہے چی مدد کی دنی کانو خلقو موحدینو آغا چی تا سر مدد کرے سواد اللہ نا وسن لری ستا سر دا مدد ندخ بلو زانونو مدد کولے شی زانونو شکلا سولے کرا مدد کی تا سو پر طرف دا خیر بانی سو تو ہوئی مشرک چی آواز سکو پنیکی شا پنیکی راو رسا ندی مطلب دو دیو دا چی دے پا بدائی دے بد کئی خیلی دیدی کری اوسو تا دیو ما سر خوکا نو دا اول نیغا دا کنزلو کرو سپکی که چی تا پا بد و علامی پا نارواو باندی از دویم ما سر خوکا چی دا خوشی دویم خبر دا چی پا نیکی راو رسا نو پا سی را رسا را رسول سر سری لا یسمعو دعا کو لا یسمعو کتی را مدر که حق طرف تا لا یسمعو نو ناوری دو ناسی اوری نی قبلو لشی اینی با تو بنده ينظرون الیک چتا تا گوری وهم لا یبصرون ادو تینینا غٹ فٹولا کی درے دی یوزے کی نتک بدیل آرے جی تو بیدے ما تا گوری کاغ طرف ترانو ہے تو بیدے ما تا گوری سرے بروی چی دو جماعت مخراوانو اگر آپ مخراولو لے نہیں اگر شید سے جوڑ لے چی اگر دا ہر طرف نسلے گوری دے با ما تا گوری مشرکینو پا فضائلو پا کرامتونو کی بیداوی بھئی دا دی طرف پرا شو حبل تا تا گوری چی دا دی طرف ای حبل بابا تا تا گوری حبل بابا نما تا گوری نتا تا گوری اگر دا کتو ندے خدا بات سرگی تینی نتو اے دے ما تا گوری اگر تندی کتو خطو اے ما تا گوری تراؤم ین زنون الیکا وهم لا یبصرون ادوینینو یاد مشرکینو بارکی ہوئی کتای را بارے پا طرف دا ہدایت حق طرف تا نو نایوری نمانی اینی بات دو یا ضرورن علیہ کی تا تا گوری او دوینی نسا تا تا گوری سرگی بے بٹی بٹی نیولی خودی پا سوچ بل کدے پا بل پکر کدے نو تا بوئی چی دے ما تا گوری او داغا سوچ بل دیتا نینی وهم لا یبصرون انینی دو او پا دے غصا و پا قار کی چی او گورا تا دے داروانی خبری کئی دے سر اس پا کار دی ملا سے بواز کو بوڑا بابا جڑل زرد اخلاص ہے جڑل ملا سے من خوشا رہا چیزا سر رکو واز میں کار رکو یو خمی پکیتا خکار کو بیان نروس پا مقبانی تی یرا بابا زرد دیر نرے دے تا جو دیر جات جڑل کل ملا سے بیاغ جمعی پر چما خطبہ بھی کنا بیان چمی کو ایتا جڑل زرد نرے اینا ملا سے بلا خبر آ وی زمنگ یو بیزو هم دق قشن تا داغی گیر آلا که دستا چی دا اگه ملا دا بی نوی چه تا با گیر خودو لیسی زنمات زمنگ اگه بیدا یادی دا بی اما پا خبر غم جلن تاقی خبری باردنی با هم لایو بسرو دونی دونی نی چی دا ملاسه ملاسه ویدا کری زمنگ اگه بیدا شوان کئی دا حالت دی دنیا با ناس تی فکر بی بلدی سوچ بی بلدی اتب خیال کہ چی دے گئی ما تا گوری و خبری تا توجہ دا اگر توجہ نیشتا دے طریقہ دا دعوت اللہ و بیل عفو اون صاحب پریخودل لق پر خاک عامل شب پریخودل دا حق بانی دی و امر بالمعوب العرب خونو کوا امر کوا دا دین من کوا خلق دنا وارد وان الجاہلین مخوارا دنا پوانونا نا پوان با دین خلی نن خلا ما یا مخوارا دا یری دنا دا مخات خبرونا جاہلان سرا ابو ادھر سری ہوئی ادھر سے چل لے جان پہ نہ گارا کا طریقہ تعلیم دے ماں یا با تنگا لگی تاتا وسوسا بہ لگی خام خاتا تھا شیطان نہ تو تلوسا پرا والا پالا یقین دے سمیع علیم زل کی بڑی استعلا راشتا لی برا شتا کبر برا چتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا زل کی بڑی کلا غلط ارادہ راشی چنے میں مدو تو منی ناس میں پردان سترک گوئے کمی تا بیاوی فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم تا پوستو کی خبرو کی جواب کی زرد غوالی جذبر آغلا چی وہ سپکی کم بیزتا کم الزامی جواب پر کم نا فاستعیذ باللہ داغن نیت اغا تا پاتی دی تو پا خپل نیت بانی پا خپل طریقہ صحیح خبرو کا فیداو تو رسید او رسید کہ انہ رسید استازی مخلاص دن یقینا خلا چان بچ ساتھی دیاری دا عذاب دا اللہ نا دیاری جی دا اللہ نا کل چور سیدو تا سگر جی جن کے خیال خطرہ دا شیطان دا طرف انو یاد کی اللہ تذکرو امر اللہ فیداو مبصر انو فی الحال دو بیناشی سوچ راشی چرا وسوسا دا شیطان و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طائف او طیف خیال خطرہ وسوسا گرزی را گرزی کل ایدی او کل را دینو تکیو تا طائف فیردی تلو سو تولے گی نعوذ باللہ ہوئی و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون اخوانهم رونا تر گران دو دا چا دا شیطانانو دا بیجنو مخی من الشیاطین شیطان جگر کرے دے یمدونهم شیطانان راکایی فی الغی گمرائی کی ثم لا یقصرون بیاغوسو تیمن کی پکتا بندہ تا یہ ریجون کی دا اللہ تا چی وسوسا راغلا نو دے عوذ باللہ ہوئی شیطان نخلاشی او چه ده شیطان پا خونه ده شیطان تا وسوسه و غردولا ده اعوذ بالله نوی وسوسه نویری کئی نو شیطان پر افکو شروع که جلب و تواچو نو راکاگی بیا بیدینه طرف تا بیدینه طرف تا نو زیده او رسی ترتیب میویلو کنا شرک وسوسه و غردی حق پرست ده نو آغا اعوذ بالله ووی ده ده نوانه ده بدعات وسوسه و غردی اعوذ بالله ووی دین واوڑی د معاصیو کبائر او صغائر او سو غور دی دا غینه بچ یوز بالله وی مده بل طرف ته واړی مفضول عمل طرف ته اغی کی یوز بالله وی مباح ته واړی یوز بالله وی شیطان په قبضه را نه اوس په سره عملی پر زور کوي او چې بی دین دی نو اولی په بدعت په دغه باندې را واړی په مباحات باندې اعوذ بالله نو وی نو په مفضول را واړی اعوذ بالله نو وی وی دا صحیح ده نو په صغائر رواڑی اعوذ باللہ ونوی پا کبائر رواڑی پا بدعات پر رواڑی آخر شرک تراو باسی ادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونوی پی جی نکنا یمدونو فی الغیی ثم لا یقصرون کوتاہی نے کیا غوتو جی کافر کرے نہیں ویدہ لمتا تی مسئلہ در رسالت جواب دے اعتراض موجزی غوال راوالی اگر نا تو ایزا پیغمبر امنو داو خواہ کنا او کلا چی پیشن کی دوتا سا دلیل موجزہ چی دوی غواری وایدو لو لجتبیتها لو لختلقتها ولی دا جوڑا نکل دان دا خبر ولی نکای یا لو لجتبیتها ولی دا خبر خوخ نکل دا بج خوخ کرے کر اجتبا خوخول تو مجتبا خوخ لو لجتبیتها ولی دا خبر خوخ نکل دا کار دی ولی نکو وایوتا زخونیم لیک زخوروانیم پاوتو چی وحی کی گیراتا دا رب دا طرف نمی آدا بصائر زما خپل اختیار نشتری دا اللہ پا خون روانی آدا بصائر صورت ختم شو دا دی دا عبرت خبری دا رب دا طرف نه هدایت رحمت لقوم یومینون آداب دا قرآن اطریقه دا تعلیم کلا چه قرآن لستیشی فستمیعو لو اے خلقو نغوک که دیو تا نوی فستمیعو چی واره نا فستمیعو پا غوری واره وگو تا که دیو وان سیتو نغلی شای پا وگو آورا اپ وجود تغلی شا سمانا بلکار پریدا حرکت پریدا سوچ بدل کا پا لاسو پوڑا میں اغکار سوس کا دمگیری کا وان سیتو غلی شای وان سیتو چپ شای لعلکم ترحمون چفی ربانی و شدبانی فستمیو اذا قرئ القرآن حکم حام دی قرآن لستی شی نو غلی شای غوگو تکی دی عام دی خطبی لا منزلا چکم دی عبادت پا شکل بانی پا خاص شکل محفوظ بانی کی گیا گا عام تلاوت کی دا حکم ندی تا تلاوت کی ما تفست میوامر نوی زدال بلت ذکر کم موز کم یا زدال تلاوت کم ستاغی تا وگ نگدم دا زدال خبره داغی که ندی آغا کی عبادتو کی چه داغی شکل و صورت کم کیف شریعت خود دلے دے نو چاگے کی لکا خطبہ میں بھی دا نکاح خطبہ دا دا جمعی خطبہ دا دا شنط دا اختر خطبہ دا دے طریقہ بانی استسقا خطبہ دا نو دے کی پا دے طولو کی یو کیفیت یو طریقہ شریعت خود دلے دا دا شنط قرآت تے دا منزو پا منزو کی قرآت تے فس تمن داغی کیفیت خود دلے دے دے طولو کی حکم دا دے فستمی اولا غوگ دے اتا اصر غوگ خودل ندی بلکہ وجود ہم پارام کئی پا قلع رکی نچی دا اللہ رحم دبانی شو مطلب سشو چی غوگو تا نیگ دی وجود نپا قلع رکی دا اللہ رحمت دبانی نکی غوگ نی خودلو دا طریقوں دا چی پا بل تارمی الغو فی لا تسمعو لہذا القرآن والغو فی تزال لارم شد تا چل کوا دام دناوری دو طریقه دا انکار دیتنه دام دناوری دو دا چه امام سیب زال لارم دی ام مقتدی سیب زال لارم دی دوار زان زال لگیه دی و فستمیو امر دو فرضیت دی دو وجوب دی غوگو تا که دا ادا مصرح دی قابل دا تاویل ندی احادیث زنی و ثبوت دی زنی و دلالت حدیث دی باب کی جسر آغلی قرآن قطعی ثبوت قطعی دلالت تی اور حدیث دی باب کی ظنی ثبوت تی متواتر ندی از ظنی دلالت تی کم مطلب چی توائی دا دین سوا بل مطلب امشتی نو ظنی دلالت شو نو دا قطعی ثبوت مقابل تو ولی گردائی قطعی ثبوت پی پی یوم فرد کی ولی مخصوص کئی اولی منسوخ کئی احادیث پا خپل دے بانے درست دی اسی دی دو فرد دی دا جماعت پا مانزک شریک یاو دو منفرد یا امام نا دا منفرد او دا امام زال قانون دی ا دا مقتدی زال قانون دی سنگ زال دی مقتدی پا امام پا سے اقتدا کرلا او پاغے کی اعمال کی تقسیم دے نیت دا مقتدیم دے دا امام دے تکبیر دا مقتدیم دے دا امام دے سبحانک اللہم یاداش بل دعا دا مقتدیم دا دا امام دا آمین دا مقتدیم دے دا امام دے تکبیرات دا انتقالات دا مقتدیم دے دا امام دے تسبیحات دا رکو سجدے دا دوارو دے بین القعدتین بین السجدتین ذکر د دوالو دی د قومی ذکر د ربنا لک الحمد زیاد کی سوئی اغم دی امام مقتدی دوالو وی سمع الله لمن حمدا ربنا لک الحمد ناروان دی او کو تقسیم کی امام تسمیع مقتدی تحمید وی دوالو پدی عمل کی شریک نیم یووی نیم بلوی